Раздзел 9. У доме вядзьмаркі. А цяпер вы, напэўна, хочаце ведаць, што здарылася з Эдмундам. Ён абедаў разам з усімі, але ў адрозненне ад іншых не атрымаў ад гэтага асалоды, бо ўвесь час думаў пра рахат лукум. А нішто так не псуе смак добрай простой ежы, як успамін пра благія чароўныя прысмакі. Ён чуў размову, але яна яму таксама не спадабалася, бо Эдмунду увесь час здавалася, што іншыя не звяртаюць на яго ўвагі і няветліва да яго ставяцца. Насамрэч, гэта было не так, але ён пераканаў сябе ў адваротным. Эдмунд слухаў, пакуль спадар бабёр распавядаў пра Аслана, але ў момант, калі пачалася гаворка пра сустрэчу ля каменнага стала, хлопчык незаўважна пачаў прабірацца да дзвярэй. Бо калі ён упершыню пачуў пра Аслана, ён, як і іншыя, перажыў некае адчуванне, але калі для іншых яно было радасным, Эдмунда ахапіў жах. У момант, калі спадар бабёр вымавіў «Калі ў край наш прыйдуць людзі», Эдмунд тихенька павярнуў дзвярную ручку, і акурат перад тым, як пачаўся расповед, што белая вядзьмарка насамрэч не чалавек, але напалову джын, напалову веліканша, выслізнуў на двор і асцярожна зачыніў за сабою дзверы. Не падумайце, што Эдмунд быў настолькі кепскі і сапраўды хацеў, каб яго брат і сёстры ператварыліся ў камень. Ён прагнуў рахат лукуму, прагнуў стаць прынцам, а пасля каралём, а таксама марыў адплаціць Пітару за свінскага нягодніка. Ён не вельмі хацеў, каб вядзьмарка была ласкавай з астатнімі і ставіла іх на адзін узровень з ім, Эдмундам. Але ён верыў, ці хутчэй прымусіў сябе паверыць, што яна не зробіць ім нічога кепскага. Бо, пераконваў ён сябе, усе гэтыя людзі, што распавядаюць пра яе кепскае, ейныя ворагі. І, напэўна, палова аповедаў пра яе – няправда. Яна была ветлівая са мной, больш ветлівая за кагосьці яшчэ. Упэўнены, яна і ёсць сапраўдная каралева. У любым выпадку, яна лепшая за гэтага жахлівага Аслана. Так ён апраўдваў тое, што цяпер рабіў. Але гэта не вельмі дапамагала, бо дзесьці ў глыбіні сябе ён ведаў, што белая вядзьмарка – злая і бязлітасная. Выйшаўшы на снег, Эдмунд узгадаў, што пакінуў футра ў хаце. Зразумела, вярнуцца ён ужо не мог. Затым ён заўважыў, што вакол амаль сцямнела, бо яны селі абедаць каля 3 гадзін, а зімовы дзень кароткі. Ён не ўлічыў гэта, але дзявацца не было куды. Таму Эдмунд падняў каўнер і пайшоў па затоцы, на яго шчасце снег зрабіў паверхню не такой слізкай, да дальняга берага ракі. Калі ён дасягнуў берага, зрабілася зусім кепска. З кожнай хвілінай цямнела ўсё больш. Ішоў такі моцны снег, што хлопчык не бачыў і на 3 крокі наперад. Дарогі не было. Ён валіўся ў гурбы, паслізгаўся на замерзлых лужынах, спатыкаўся аб паваленыя дрэвы, правальваўся ў канавы, драпаў ногі аб камяні і, ўрэшце, быў увесь мокры, змерзлы і ў кухталях. Цішыня і адзінота навокал пужалі яго. Мяркую, ён бы здаўся, вярнуўся і прымірыўся б з астатнімі, калі б раптоўна у яго галаву не прыйшла думка. «Калі я зраблюся каралём Нарніі, то перш за ўсё загадаю пабудаваць прыстойныя дарогі». Зразумела, хлопчык пачаў думаць і пра іншыя рэчы, якія будзе рабіць, стаўшы каралём, і гэта моцна яго падбадзёрыла. А калі ён вырашыў, які палац у яго будзе, і колькі аўтамабіляў, і які прыватны кінатэатр, і дзе ён правядзе чыгунку, і якія законы ён выдасць супраць баброў і запрудаў, і як ён паставіць Пітара на месца, надвор'е перамянілася. Спачатку спыніўся снегапад. Пасля падняўся вецер, і зрабілася яшчэ халадней. Аблокі разышліся, і паказаўся месяц. была поўня. Яна адбівалася на снезе і асвятляла ўсё амаль як днём. Толькі цені былі іншыя. Калі б не ўзышоў месяц, Эдмунд ніколі не знайшоў бы шлях. Але цяпер ён дабраўся да іншай ракі. Памятаеце, ён убачыў яе, калі прыйшоў да баброў, невялікага струменя, што ўпадаў у большы. Хлопчык павалокся ўздоўж рэчышча. Невялікая даліна, куды ён пайшоў, была нашмат больш стромкай і скалістай, чым папярэдняя, і моцна парасла кустоўем, і Эдмунд ніколі не здолеў бы прайсці там у цемры. Яму даводзілася прабірацца праз галіны, і кожны раз на яго падалі гурбы снегу, таму ён канчаткова прамок. І кожны раз, калі такое здаралася, ён усё больш ненавідзеў Пітэра, як быццам гэта Пітэр быў ва ўсім вінаваты. Але ўрэшце ён дайшоў да роўнага месца і ўбачыў шырокую даліну. І тут, на іншым баку рачулкі, зусім побач з ім, пасярэдзіне невялікай прагаліны паміж двух узгоркаў, стаяў дом белай вядзьмаркі. Месяц заззяў яшчэ ярчэй. Дом, насамрэч, быў невялікім замкам. Ён нібы складаўся з адных толькі вежаў. Маленькіх вежак з даўгімі і тонкімі, нібы іголкі шпілямі. Яны былі падобныя да каўпака блазна ці чараўніка. У святле месяца вежы ззялі і пакідалі на снезе дзіўны цень. Эдмунду зрабілася вусцішна. Вяртацца было ўжо запозна. Ён перасёк раку і пакрочыў да замка. Вакол, здавалася, не было ні руху, ні гуку. Нават ягоныя боты не рыпелі на свежым снезе. Хлопчык падышоў да замка і пачаў абыходзіць яго, абмінаючы рог за рогам і абыходзячы вежу за вежай у пошуках дзвярэй. Ён дайшоў да іншага канца замка, калі ўбачыў уваход. Гэта была агромністая арка з вялізнымі расчыненымі жалезнымі брамамі. Эдмунд падкраўся да аркі і зазірнуў у двор. Ад таго, што ён там пабачыў, у яго замерла сэрца. Адразу за аркай, заліты святлом поўні, стаяў, прыгнуўшыся нібы для скачку, вялізны леў. Эдмунд стаіўся ў ценю брамаў. Ён баяўся рушыць наперад і баяўся вяртацца. Ягоныя калені дрыжэлі. Ён стаяў так доўга, што нават калі б яго зубы не стукалі ад боязі, яны б пачалі стукаць ад холаду. Колькі гэта доўжылася, я не ведаю, але Эдмунду падалося, што прайшлі гадзіны. Нарэшце ён пачаў дзівіцца, чаму леў стаіць так нерухома, бо той за ўвесь час не зварухнуўся ні на цалю. Бо той за ўвесь гэты час не зварухнуўся ні на цалю. Заўважыў, што спіна і галава. Наважыўся падысці крыху бліжэй, наколькі магчыма, застаючыся ў ценю. Цяпер ён убачыў, што леў глядзіць зусім не ў яго бок. «А што, калі ён паверне галаву?» – падумаў Эдмунд. Цяпер ён ледь наважыўся дакрануцца да яго маленькага гнома, які стаяў спінай да яго у некалькіх кроках. «Ага!» – падумаў Эдмунд. «Калі ён скокне на гнома, я збягу». Але ні леў, ні гном не варушыліся. І нарэшце Эдмунд узгадаў, што казалі іншыя пра здольнасць белай вядзьмаркі абарочваць жывых істот у камень. Магчыма, гэта быў усяго толькі каменны леў. І як толькі Эдмунд падумаў пра гэта, пакрытыя снегам. Вядома, гэта толькі статуя. Жывая істота абавязкова б страпянулася. Тады Эдмунд павольна пачаў падбірацца да льва. Яго сэрца шалёна білася. Але ўрэшце паклаў руку на льва. Гэта быў халодны камень. Ён спалохаўся статуі. Палёгка, якую адчуў Эдмунд у гэты момант, была такой, што ён адразу сагрэўся. І ў гэты ж час у галаву хлопчыка прыйшла думка, якая здалася яму цудоўнай. «Магчыма», – падумаў ён, – «гэта і ёсць той вялікі леў Аслан, пра якога ўсе гаварылі». Яна ўжо злавіла яго і ператварыла ў камень. Вось чым скончыліся ўсе іх мары пра Аслана. Ха! Хто цяпер яго баіцца? Ён стаяў і злараднічаў над каменным львом і вырашыў зрабіць вельмі неразумны дзіцячы ўчынак. Ён выняў з кішэні агрызак алоўка і прымаляваў і льву вусы і акуляры. Пасля ён прамовіў: «Ха, дурны стары Аслан! Ну і як табе быць каменным? Думаў, што ты такі магутны, так?» Але, нягледзячы на крымзолі Эдмунда, вялікі каменны звер у святле месяца выглядаў па-ранейшаму так велічна, жахліва, тужліва і шляхетна, што хлопчык не атрымаў задавальнення ад свайго ўчынку. Ён проста павярнуўся і пайшоў праз двор. Прайшоўшы да сярэдзіны, ён убачыў, што яго атачаюць тузіны статуй, што стаялі нібы фігуры пасярод гульні ў гіганцкія шахматы. Там былі каменныя сатыры, каменныя ваўкі, мядзведзі, лісы і рысі. Там былі прыгожыя статуі, якія выглядалі як жанчыны, але насамрэч былі духамі дрэваў. І яшчэ Эдмунд убачыў каменнага кентаўра, крылатага каня і даўгую лускаватую істоту. Эдмунд вырашыў, што гэта цмок. У святле месяца яны выглядалі такімі дзіўнымі і жывымі, што ісці праз іх было сапраўды вусцішна. Проста ў цэнтры знаходзілася статуя як быццам чалавека, але вялікага, нібы дрэва, з раз'юшаным тварам, ускудлачанай барадой і вялізнай дубінай у правай руцэ. Нават ведаючы, што гэта ўсяго толькі каменны волат, Эдмунду было боязна праходзіць побач. Нарэшце ён убачыў цьмянае святло у адной з арак у дальнім канцы двара. Ён скіраваўся туды і заўважыў каменную лесвіцу, якая вяла да расчыненых дзвярэй наверсе. Эдмунд падняўся да іх. На парозе ляжаў вялізны шэры воўк. «Усё добра, усё добра», – супакойваў сам сябе Эдмунд. «Гэта ўсяго толькі каменная статуя. Яна не можа мне нашкодзіць», і падняў нагу, каб пераступіць праз ваўка. Агромністы звер вокам гненна падскочыў. Ягоная шэрсць стала дубка, ён раззявіў вялізную чырвоную пашчу і прарычаў: «Хто ты? Хто ты? Стой на месцы, незнаёмец, і назаві сябе!» «Калі ласка, спадар», – ледзь мог адказаць хлопчык. «Маё імя Эдмунд, я сын Адама. Я днямі сустрэўся з яе вялікасцю ў лесе, а зараз прынёс ёй навіны, што мой брат і сёстры цяпер у Нарніі, тут, непадалёк, у баброў. Яна хацела пабачыць іх». «Я перадам гэта яе вялікасці», – сказаў воўк. «А ты пакуль не варушыся, калі табе дарагое жыццё». З гэтымі словамі ён знік у доме. Эдмунд стаяў і чакаў. Ягоныя пальцы адубелі ад холаду. Сэрца моцна калацілася, калі шэры воўк, Магрым, капітан сакрэтнай паліцыі вядзьмаркі, вярнуўся і сказаў: «Заходзь, шчасліўчык, абраны каралевай. Ці, магчыма, не такі ўжо і шчасліўчык». І Эдмунд паследаваў за зверам, намагаючыся не наступіць на ягоныя заднія лапы. Хлопчык апынуўся ў доўгай змрочнай зале з вялікай колькасцю калон. Як і двор, яна ўся была застаўлена статуямі. Бліжэй за ўсё да ўваходу стаяў маленькі фаун з вельмі журботным тварам. І Эдмунд не мог пазбавіцца ад думкі, што гэта, мабыць, той самы сябра Люсі. У зале была толькі адна крыніца святла, акурат побач з тым месцам, дзе сядзела белая вядзьмарка. «Я прыйшоў, ваша вялікасць», – сказаў Эдмунд, падыходзячы. «Як ты наважыўся прыйсці адзін?» – жахлівым голасам запытала вядзьмарка. «Хіба я не загадала табе прывесці іншых?» «Калі ласка, злітуйцеся, ваша вялікасць», – сказаў Эдмунд. «Я зрабіў усё, што мог. Я прывёў іх амаль да вашага дому, А яны ў маленькай хатцы на рацэ разам са спадаром і спадарыняй бабрамі. Жорсткая усмешка з'явілася на твары вядзьмаркі. «Гэта ўсе твае навіны?» – запытала яна. «Не, ваша вялікасць», – сказаў Эдмунд і распавёў усё, што чуў у доме баброў. «Што? Аслан?» – закрычала вядзьмарка. «Аслан, гэта праўда? Калі я даведаюся, што ты хлусіў мне?» «Ваша вялікасць, я толькі паўтараю, што пачуў», – прамармытаў Эдмунд. Але каралева ўжо не слухала яго. Яна пляснула ў далоні. Вокам гненна перад ёй з'явіўся той жа гном, якога Эдмунд бачыў раней. «Падрыхтуй мне сані», – загадала вядзьмарка. «І гэтым разам бяры вупраж без званочкаў».